राम। यह प्रवचन परमचंद्र स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सात विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बात आई हो तो फिर क्या सुना। विवेक की प्रधानता आपने सबके अंदर बताई, ज्ञान कर्म और योग के ठीक है, तो इसको कैसे कार्य लाया? ज्ञान और कर्म और भक्ति में तीनों में आपने विवेक की प्रधानता बताई। विवेक की तो ये कैसे काम में ले हुए? विवेक की प्रधानता तीनों में आपने बताई, ज्ञान ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में। अरे विवेक की प्रधानता तो स्वर्ग की प्राप्ति में भी है, ऊपर के लोगों में जाने में भी विवेक की प्रधानता है। और विवेक की प्रधानता ऐसे बहुत गौणता से तो पशु पक्षियों में भी है। पशु है वे भी ये चीज खाद्य है अखाद्य है ऐसा जानते हैं। ऊंट है भैंस है कितनी भूख हमारे आग नहीं खाएगा। बकरी है भूख हमारे ढाक नहीं खाएगी। ऐसे जंतु है वे भी कुत्ता बिल्ली आदि घास नहीं खाएगा। उनमें भी विवेक तो है। वो विवेक मानो दोनों अलग अलग समझना। विवेक बिना कोई काम होता भी नहीं। आप काम करते हो तो उसमें विवेक काम करता है, ये रास्ता ठीक है रास्ता बेठीक है, ये काम अच्छा है ये काम मंदा है, ये भाव अच्छा है ये भाव खराब है, ऐसी ये चाल अच्छी है ये बात खराब है, ऐसे दो का ज्ञान है, इसको विवेक कहते हैं। बिना विवेक के काम चलता ही नहीं। कोई काम करो तो विवेक से चलता है। मैं भी बोलूं तो भाई इस उत्तर में ये देना ठीक है और बोलना ठीक नहीं है, ऐसा विवेक हो तो विवेक से बोलते हैं। सब काम विवेक से होता है। विवेक नाम किया है कि सत असत है, नित्य अनित्य है, सार असार है, कर्तव्य अकर्तव्य है, अनुकूल प्रतिकूल है, ठीक बेठीक है, ये दो चीजों को जानना ही सना विवेक है। तो भक्ति में भगवान की भक्ति करना ठीक है, संसार में फंसना ठीक नहीं है। ये विवेक हो तब तो भगवान की तरफ चलेगा। और रुपया कमाने वाले कहते तो रुपया कमाना ठीक है, सत्संग ठीक नहीं है, ये विवेक ऊंधा है तो विवेक ये भी ये विवेक है। अरे ज्ञान मार्ग में सत्य क्या है असत क्या है विवेक है। कर्म मार्ग में कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है विवेक है। देवी संपत्ति क्या है आशु संपत्ति क्या है विवेक है। देवी संपत्ति का फल भुक्ति है, आशु संपत्ति का बंधन ये विवेक है। गोस्वामी ने बड़ी सुंदर बात कही है, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बन रहा न कोई। और दूसरी बड़े सुबह आती है, तो ये सब विवेक है। बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बने सुरबन सोई, भगवती भगवान की कृपा बिना विवेक नहीं होता। तो विवेक मनुष्य सत्र सत्कार नित्य अनितिका कर्तव्य कर्तव्य का मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, तो इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विवेक है। भोगों की आसक्ति संग्रह करने की आसक्ति से विवेक का मनुष्य निरादर करता है, पर विवेक नहीं है ये बात नहीं है। स्वार्थ में आकर विवेक का अनादर करता है। रावण के भी चोरी करने में मन में आ गई तो विवेक का अनादर किया, पर विवेक तो कहता है कि ये अच्छा नहीं है, इस पर डरता है। तो विवेक तो आता है, आसक्ति है, कामना है, लोभ है, ईर्ष्या है, ये चीजें आ जाने से विवेक का वो आदर नहीं करता। विवेक तो है, तो सब में विवेक है, भक्ति ज्ञान की तो बात ही निराली है। ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दो चीज सब में है, दोनों का अलग अलग ज्ञान है, इसको विवेक कहते हैं। विवेक को प्रधान लेकर चलेगा तो उसको गुरु की जरूरत नहीं, ग्रंथ की जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है। आप साफ रास्ता दिखेगा। जैसे भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो विवेक भी दिया है। विवेक का जो आप आदर करोगे तो ही विवेक स्पष्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साफ साफ दिखने लग जाएगा। और विवेक का निरादर करोगे तो विवेक लुप्त हो जाएगा, पता नहीं लगेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें भूल हो जाएगी। और आदर करोगे, महत्व दोगे, विवेक लेकर अच्छी अच्छी बातों के आप आदर करोगे तो विवेक इतना बढ़ सकता है कि ठेठ परमात्मा तक पहुंच जाए। ऐसी विवेक शक्ति भगवान ने दी है, मनुष्य मात्र को दी है, पशुओं को अपना निर्वाह हो जितनी विवेक दिया है, और मनुष्यों को जो दिया मानव शरीर, इसमें मनुष्य तत्व की प्राप्ति कर ले, भगवान की प्राप्ति कर ले, प्रेम की प्राप्ति कर ले, इसके विवेक के अनुसार करते रहे तो ऐसा हो जाए। तो मनुष्य मात्र को दिया विवेक। सत्संग नहीं करते हैं उनमें भी विवेक है, वे भी कहते हैं तुम सत्संग करते हो उनसे हम ठीक हैं, हम सत्संग नहीं करते हैं। तुम सत्संग करते हो और ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा आपको ज्ञान है, फिर भी नहीं करने का काम करते हो, इस वास्ते आप ठीक नहीं करते हो। तो हम तो नहीं करते ऐसा काम, तो हमारे को पता ही नहीं, इस वास्ते हम दोषी नहीं, आप दोषी ज्यादा होंगे, क्योंकि आप जानते हो करते नहीं हो, हम जानते नहीं, इस वास्ते हमारे को पाप कम लगता है, आपको पाप ज्यादा लगता है। तो कहते हम जानते नहीं, और जानते नहीं तो सत्संग कुसंग सब बात कहते हो, हमारे को पाप ज्यादा लगेगा तुम के, हम कहते तो हमारे को कम लगेगा, तुम्हें ज्यादा लगेगा, तुम्हारे बहुत को हम विवेक तो है नहीं, विवेक नहीं तो कैसे तुम निर्णय कर दिया। तुम सुनते हो और करते नहीं, हम सुनते ही नहीं तो तुम रीते ही रह गए, विवेक तो तुम्हारे है ही, तुम्हारे पाप ज्यादा लगेगा हमारे कम लगेगा, ये विवेक नहीं है। विवेक का उल्टा प्रयोग करे उल्टा करे ये बात अलग है, विवेक शक्ति है, मनुष्य मात्र में है विवेक शक्ति है जी। विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है? विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है, ये मेरा प्रश्न है। विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है? अरे बुद्धि तो यंत्र है, एक जैसे ये बल्ब है इसमें प्रकाश आता है बिजली से, ऐसे बुद्धि तो एक यंत्र है। विवेक पहले है, इस बात को हर एक आदमी नहीं जानते। कई बातें ऐसी है जो मेरे काम पड़ा है, जो समय पाकर मेरे को पता लगा, तो समय पाकर पता लगा उसको जानता हूँ। आदमी हरेक भी ऐसे लगता हुआ मनुष्य, बाबा जी संसार कैसा था, बच्चा आप जैसा, तो मैं आपके अतरक यही लगाता हूँ कि मेरे को पता नहीं, आपको भी पता नहीं लगता होगा। तो ऐसे विवेक है वो, फल दो। हम काम करते हैं, हमें पता नहीं लगता। हमें हमारे तो बहुत कई वर्षों तक बात रही, कोई बताने वाला हो तो हम भजन ध्यान करें, ठीक दर्शन करें। अभी इसमें बताने क्या बात है, भगवान राम राम राम राम राम, राम कर दू के बाद इसमें। परंतु हर एक बात में हम समझते नहीं ठीक तरह से, तो ऐसी बात रहती थी मन में। तो कई बातें ऐसी है जो हम ठीक नहीं जानते। हमारे कोई सज्जन मिले, उन्होंने कहा एक बात सीधी है, भाई हमें तो सीधी नहीं दिखती है, ऐसा मैंने कहा है, ठीक नहीं दिखती है। बुद्धि जैसे सात्विकी राजसी और तामसी बुद्धि है, तो बुद्धि सात्विकी राजसी तामसी है। इसमें तामसी बुद्धि तो है ऊंधी और संशय वाली है राजसी, और ठीक विवेकवती बुद्धि है सात्विकी। तो इसमें हमारे विचार में आया कि राजसी बुद्धि है वो यथा अयथावत प्रजाति, ठीक ठीक तरह से नहीं जानता। तो ठीक ठीक तरह से क्या असार है, असार है ठीक है वे ठीक है, ये राजसी बुद्धि होती है। तो और जगह राजसी बुद्धि तो रागात्मक बताया, इसमें संदेह बताया। तो राजसी कैसे हुई, राजसी राजसी तो एक होनी चाहिए, हम समझे नहीं क्या बात है। तामसी बुद्धि है वो और तरह की है। गीता में हम देखते हैं तो अधोगत संधि तामसा, और हिंसा है ये हिंसात्मक हर्षोण करता राजसी, तो राजसी को हिंसात्मक बताया। और पेतान भूत गणा तमस देना वो तमस बताया, और हिंसा को राजसी बताया कहीं तमस बताया, ठीक है मतलब है कहीं हिंसा को तमस बताया, कहीं सत्वा समझाते ज्ञान रजसो लोभ जो परमात्मा हो तमस हो तो ज्ञान में हो जा, इसमें ऐसा बताया। और कहीं कहीं आता है, अभी श्लोक नहीं आया है, उसमें आता है ये हिंसा है ये किसमें है, अब क्रोध है किसमें है, संगा समझाते कामा कामा क्रोध हो भी जाए थे क्रोधात बोध मोह, तो यहाँ गीता में ऐसा आया है। और मार्कंडेय पुराण में आया है कि काम आज लोभ प्रवर्ते लोभात बहुत सम्मोह, तो लोभ से सम्मोह होता है क्रोध से सम्मोह होता है, क्या बात है भाई, ये समर्थ की बताएंगे ऐसी। तो किस में गिने, राजसी में गिने तामसी में गिने। अब कहता है कि याम इमाम पुष्पताम भाषम प्रवद्यंते विपश्चित है वेदवाद रतावाद नंदे स्थितिवादी न काम आत्मा न स्वर्ग परा, और वे पर स्वर्ग लोग मिशंती तुम मृत्यु लोग मिशंती, ये क्या है। तो काम शुभ करते हैं और फिर जन्म मरण में जाते हैं, फिर आप ब्रह्म लोग अपन लोग कौन जाते हैं ब्रह्म लोग में, वे भी पीछे लौट कर आते हैं। तो शुभ काम करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, तो उनमें सात्विक ही समझेंगे राजसी समझे क्या समझे इनको, तो हमारे तो पंचायत ही बड़ी ऐसी बोलो विवेक सबको हम कहते हैं। फिर गीता की टीका लिखने लगे ना तब कई बातों में ज्ञान होगा, ब्रह्म लोग तक भी राजसी है आसी संपत्ति, अब कोई कहे तो कैसे माने आदमी, अब गीता लिखने से पता लगा, फिर पता ही नहीं लगा। तो विवेक तो है, वो जो काम लेगा त्यों वो काम आ जाएगा। गीता लिखने लगे तो विषय ध्यान देना पड़ा, तो कहने में तो खुले हैं कह दे चाहे जैसे कह दे, लिखे तो देखो लोग देखेंगे अखबार ठक्का हो जाएगा, तो क्या करेंगे। तो विचार किया, विचार के बाद समझ में आई, तो समझ में आई तो विवेक तो है ना पहले, फिर हमने विचार किया कि विवेक है, मतलब विवेक तो सबको है। और गोस्वामी जी कहते हैं बिना सत्संग विवेकन हो ही, बिना सत्संग विवेक होता नहीं, और विवेक अनादि है तो विवेक तो पैदा होता है, फिर आने दी कैसे, अनादि है तो विवेक हो ही कैसे गया, पैदा कैसे कहा, जड़ जड़ ग्रंथ पड़ गई कहा, कहीं ग्रंथ पड़ गई है ऐसा कहा, जैसे हमारे कई बातें आई ऐसी हमारे जीवन में आई। फिर विचार किया तो फिर समझ में आई बात, तो विवेक सदा है और सबको है, ये बात पीछे समझ में आई। तो विवेक क्या चीज है? तो विवेक का मूल है प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष को तुम अनादि समझो, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। तो ये जो सत रसत का भेद है ये विवेक है। तो विवेक पहले है, सत रसत जब से है तब से विवेक है, प्रकृति और पुरुष है तब से विवेक है। नहीं तो विद्यनादि उभव दो अनादि है तो दो का विवेक है ना, पुरुष और है प्रकृति और है, सत और है असत और है, तो ये मूल में है। तो मूल में वो चीज तो सबको मिलनी चाहिए, फिर अरे विवेक तो सब में है, ये समझ में आई। फिर कैसे समझे? तुम बता रहे कोई बताने वाला साधन करे, तुम बताने वाले तो विवेक है, तुम आदर करते नहीं हो। अब उसी विवेक से 24 गुरु बनाए, तो विवेक से ही बनाया। गुरु जी ने कौन सी कंठा बांधी, कौन सी ला करके मंत्र दिया कान में? कुमारी कन्या हमारा गुरु है, कुमारी कन्या बेचारी वो ढेकी में कावर चावल बनाती थी, आगे मेहमान बनाए चावल थे नहीं, अब यूँ कूटे तो चावल मुश्किल बोलता नहीं जा रहा, गाड़िया चूड़िया ये बोले तो एक एक रखे तो फिर बोले बोले 2 बजे तो बोले जब उतार दी बोले जानवे जी ने कहा साधु वही के लगना चाहिए, भवित वार्ता दुर्योधन दो में बात तो हो जाएगी, अरे भवित बहु नाम कल है ज्यादा हो तो लड़ाई हो जाए। एक बार ठीक रहे कुमारी आयु कंकण, जैसे कुमारी कंकण जी हूँ तो ये शिखा ले ली नहीं, तो विवेक से लेने कुमारी कहना ना अगर कान फूंका दत्तात्रेय मेरे चेला है, तो विवेक से आप लो तो सब ले सकते हो। ठेठ परमात्मा की प्राप्ति तक सबको विवेक दिया, तो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया तो विवेक कैसे नहीं दिया है? एक भाई सत्संग में आया गया था, कलकत्ते की बात है, तो सत्संग में आता था कुछ वर्ष हो गए होंगे, उसके बाद एक बोला कि हम जाते थे फुटबॉल देखने लिए, तो बैठे थे वहां जहां तावड़े में काम में, और फिर पानी चास लगे तो गंगा कड़ मिलती, गंगा कड़ का पानी पी देती, मतलब कलकत्ते में चलती है ना गंगा जो है, गंगा कड़ चलती है, नीलकल चलती है, आप पता होगा ना, मिट्टी मिट्टी आवे तो गंगा कल कैसे चले है वो भी हमने देखा वहाँ, इतने इतने मोटे घड़लियां जैसे हुए इस तरह से माड़ा पानी बड़ा बड़ा, तो गंगा जी में गड़ी हो जाए वो गंगा जी में गंगा कल है, वो चलती रहे हरदम ही, तो गंगा कल पानी पीते वो कल बंक पर आती नहीं, तो बैठे रहते वहाँ। वो सत्संग करने के बाद कहा कि भाई हमारी अकल नहीं, तावड़े बैठे रहे हैं, गंगा कड़े पानी पिए हैं, शुद्ध पानी पीने को न मिले, छाया हमारे को नहीं मिले, दुख पाए मुहूर्त में, सत्संग करने के बाद छूट गया सभी। अब सत्संग में कब गया भाई, ऐसे मत बैठो तुम तो गंगा कड़े का पानी क्यों पियो, सत्संग में कहे गुण कभी, तो सत्संग करने से विवेक होता है, ये बात सच्ची है, अकल में बात आती है, अरे मुहूर्त में ही दुख पाया, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं। पार्टी हमारी है, वो कहते हमारी ये दो कर रहे थे, हमारी पार्टी जीती हमारी बीजेपी, आप लड़ पड़े पार्टियों को पता ही नहीं मिट्टी बात लड़ाई कर ले आपस में, हमारी विजय होगी वो कहते हमारी होगी, लड़ान लेना उनको पता ही नहीं कम पार्टी वहां को। तो ऐसे विवेक है, वो विचार कर विवेक में करो, जो जो विवेक बढ़ेगा त्यों ही आपकी उन्नति हो जाएगी। पर वो विवेक बढ़ेगा कब, जब जो सच बोलना ठीक है असत्य बोलना ठीक है, तो ठीक सत्य बोलना है, पर आप सत्य नहीं बोल असत्य बोलते हो तो विवेक का अनादर करते हो, तो विवेक बढ़ेगा नहीं, विवेक कुंठित हो जाएगा। अरे आप विवेक का आदर करते जाओ विवेक बड़े ठेठ परमात्मा की प्राप्ति तक, गुरु जरूरत नहीं ग्रंथ जरूरत नहीं, इतना विवेक भगवान ने दिया है। पर मन जाने सब बात जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ रात कर दी पकुए पड़े। मन जाने सब बात के, वो ठीक है ये ठीक है जानते हैं। पशुओं में देखा मैंने तो जानते हैं, जानते हुए भी गलती क्यों करते हैं, कि विवेक आदर नहीं करते उसका। तो विवेक न हो ये बात नहीं, विवेक तो है पर विवेक को महत्व नहीं देते, आदर नहीं देते। आदर दो तो विवेक बहुत बढ़ जाए, आपको बहुत समय ज्ञान हो जाए, प्रकाश हो जाए एकदम। उस विवेक के प्रकाश में हम काम करो, जैसे रात में दीवे के प्रकाश में काम करते हैं, इस तरह से अपने विवेक में आप काम करो। सब काम करो विवेक में करो, ये उचित है अनुचित है ऐसे विचार में काम करो, आपको ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, आप सब बिना पढ़े हो जाएगा। बहुत विचित्र विवेक, तो विवेक सब में है, जब ज्ञान में, भक्ति में, कर्म में, जिसमें करना ही क्या है, कर्तव्य में ज्ञान है, फलेच्छा से क्या होता है, फलेच्छा न रखने से क्या होता है, तो भाई फलेच्छा रहने से अंत वाला फल मिलता है, फलेच्छा न रहने से अनंत फल मिलता है। फिर भी विवेक रखते हैं पर फिर सकाम भावी करते हैं, तो विवेक का आदर नहीं करते, इस बात विवेक बढ़ता नहीं। तो मेरे को ये बात मिली कि विवेक सबको है, हमने देखा रे बिना सत्संग विवेकन हो ही, ये कहते हैं, तब विचार आया, खोज गई, तो रे प्रकृति में पुरुष से विद्धि अनादि उभव अपनी है ना, ये हमें खोजने से मिले, हमारे को बताया नहीं किसी ने। विवेक जब दे विधाता, हाँ विधाता दे, तो इसका विधाता दे दे, वो विधाता देने का मतलब कि हमारे के विवेक की जागृति, प्रेम जगाओ जी थाने कहा ना, तो क्यों बोला भाई प्रेम जगह कैसे है, प्रेम दो ऐसा करना चाहिए, प्रेम जगह जी इस अर्थ क्या हुआ, प्रेम तो है भीतर, उसको खराब जगह लगा दिया, वो आशक्ति कामना ये बना दिए, तो वो प्रेम ही तो है, ये प्रेम का दुरुपयोग हो गया। अब प्रेम भगवान में लगाओ, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति मान बढ़ाई मत लगाओ, तो विवेक जागृत हो जाए, ऐसे प्रेम जागृत हो जाए, ऐसे ही विवेक जागृत होता है। तो सत्संग से विवेक जागृत होता है, गुरु से विवेक होता है, ग्रंथ से विवेक होता है, ऐसी बातें ज्यादा आती है। और विवेक स्वतः है रहना दी है, ये बहुत कम जगह आती है, हरेक जगह नहीं आती ये बात। तो हमने स्वतः पुस्तक पढ़ी है, सत्संग किया है, तो उनसे एक ही बातें विचित्र विचित्र मालूम दी है, अच्छी अच्छी बातें मालूम दी है। ये संग्रह किया हुआ, वो संग्रह किया आपको दे देते, आप बहुत जानते हैं महाराज, हम क्या जानते हैं, हमने टिकट कर लिया, अगर दे दिया, डाक बांट दी साहब, बहुत सबको डाक दिए, सबको लिफाफा कार्ड दिया, तो घर से दिया कि आया थाना हो गया, ये थाना हो गया, इस बात आप सत्संग आते हो, ये आपका कार्ड है, ये लिफाफा से, ये आप आम किसी ऐसे जो सुना वो बांट देते हैं, ऐसा आप राजी हो जाते हो। तो आपकी कृपा है, बड़प्पन है, हम घर की थोड़ी चीज लाए, हम जैसे सीख रहे हैं, सीख सीख संग्रह करके दे रहे हैं। अब उसको भूल जाते थे, भूल जाते याद रह जाए, याद रह जाता है, बहुत बातें आती है मन भूल जाते। तो ये जब आप सन्मुख होते हो भगवान के, तो आपके प्रकाश विशेष मिलेगा, बहुत विशेष प्रकाश होगा। इस बात मैं कहता हूँ, गीता पढ़े तो आपको गीता में जो बातें नहीं लिखी है उन बातों का ज्ञान हो जाएगा, ब्याह कैसे करना चाहिए, सगन से बात कैसे करनी चाहिए, ये बातें भी आपको गीता पढ़ने से मालूम हो जाएगी। गीता में लिखा थोड़ी ब्याह का बात, तो क्या है गीता, वो उपराड़ी बताती है, साधु की उपराड़ी वो बताती है, स्वार्थ का त्याग कर ये करो। मोहनलाल पटवारी गए, हम तो व्यापार स्वामी जी से सीखे, हम कोई मंत्र नहीं बात, व्यापार सीखे मेरे से, आवत है समझ में, सीखे ये को, अरे सीखे हम आते ही नहीं व्यापार करने, हमारा बैठा दुकान पर व्यापार करें तो हम नहीं कर सकते, तो फिर आपको कैसे सिखा दिया? तो वही बात सभी कह रही, वो देख लिया अपने ले लिया। मेरी विधा है, मैं जो आप लोग कह देता हूँ आप ध्यान नहीं देते, ये मेरे मन में खटकती है। आप ध्यान दो तो आप बहुत विशेष विवेकी हो जाओगे, इतना तो मैं समझता हूँ। थोड़ा थोड़ा थोड़ा इतना कि आपको अच्छी सत्संग लगेगी, टिकोगे, सत्संग नहीं मिले नहीं टिकोगे। पर ऐसे आदमी कम है आप में, नहीं सत्संग कराओगे सुना यार ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दूर है, ऐसे ही है ज्यादा, क्यों ख्याल ही नहीं करते। अब कहाँ सत्संग कैसी है, किस विषय का काम विवेचन होता है, इस बारे में ख्याल ही करो। पर सत्संग सुन रहे सत्संग कर लो, पद सुन रहे सत्संग कर लो, तो क्या है वो विवेक का आदर नहीं करते। विवेक का आदर करो तो फिर आप अच्छी बात छोड़ के मंदिर में जा नहीं सकते। मेरे को कई बातों पर बड़ा आश्चर्य आता है, जो वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग में लगे हैं और सत्संग छोड़ के चले जाए दूसरी जगह, तो मेरे को ये नहीं दिखता है। फिर मैं समझता हूँ तेरा अभिमान है, ऐसे संतोष कर लेते हैं। समझ गए तुम, हम समझे ये ऐसे क्यों करते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं, कोई रुपया कमाना नहीं, कोई ब्याह करना नहीं, कोई बाल बच्चों का पालन पोषण करना नहीं, फिर भी क्या बात है सत्संग में नहीं गए थे। तो नहीं जसती मेरे को सही, फिर जसता है कि तेरा अभिमान है, ये कोरा अभिमान है अपने को, मैं अच्छी बात कहता हूँ। तो अच्छी बात कहता तो सब लोगों का दाय क्यों नहीं आवे, सभी दाय आना चाहिए। तो अब अच्छी बात नहीं, लोग कहेगा आप तो बहुत अच्छी कहते हो, टिकट लेने पर चढ़ने नहीं दे गाड़ी, दशा तो ये हमारी। अगर हमारे ऐसे है तो हर एक हमारा आदर करे, उनको आदर करते ही नहीं, तो कैसे समझे हमारा गुण। ये आपकी भावना है। अब आपकी भावना अच्छी भावना को जो अपना गुण मान लेता है उसका पतन हो जाता है। सज्जनों की सद्भावना से ये संत मिले थे, कहते हमने बहुत वर्ष सज्जनों की सज्जनता का दुरुपयोग करने में खो दिए। महाराज बड़े अच्छे महाराज ऐसे एक कहने वालों की सज्जनता थी, हमने समझे हम बड़े हो गए, तो चेतनी और बेहस हो गए। सज्जनों की सज्जनता का दुरुपयोग किया हमने, वो तो सज्जनों की सज्जन तो ऊंचा माने दूसरे को, तो दूसरे को ऊंचा माने, वो ऊंचा हुआ दूसरा ऊंचा हुआ, विचार करो सीधी सारी बात है। भगवान ऊंची से ऊंची बात के बारे दुर्योधन नहीं सुना है, बोलो तो फिर क्या करें भाई, उसे कैसे समझाओ। अब भगवान आपको क्या बता को भाई भूल है तुम्हारी, भगवान यह बात कह रहे, भगवान भूल रहे हैं, भगवान तो भगवान की भूल होती नहीं, और मनुष्य भूल रहे तो होता नहीं, मनुष्य भूलम भरी है। अज्ञानम पुरुषाम भाती कक्षा सुखाशित, किसी न किसी विषय में अज्ञानी होता है वो, लिखा सिद्धांत में। कोई मेरे को पूछे कहां से लिख सीन दो, जूती सीन दो हमारी, तो सब बातें कैसे जानते। आदमी अनजान आगे रहता है कि ये तो मैं नहीं जानता, कहना ही पड़ेगा। कोई कैसा ही पंडित हो कि मैं नहीं जाना, कहना ही पड़ेगा। तो मैं पहले से कहता मैं ज्यादा जानता नहीं, तो हमारी बात पहले कह देते हैं, पहले कह दो घनखाऊ को नहीं बजे। ये कहावत है, पहले कह दे भी मैं बस दिखाया करता हूँ, तो पहले कह दे वो घनखाऊ नहीं बजे। मैं घनखाऊ क्योंकि पहले कह दिया उसने, मैं पूछू तो मैं ज्यादा खाया करता हूँ, तो मैं जो कह देता हूँ पहले कि भाई मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। अब क्या कहोगे आप बताओ, क्या और बोलोगे। तो हमने अटकल समझी है, अटकल रखी है। नरसी क्या करे तो आप रे अस्त्र पड़े ठाको नहीं, ज्यादा जानो नहीं, पतो को नहीं, जरूरत को नहीं, जरूरत को नहीं। ऐसा अस्त्र है आपका, अब वो कहते हैं आप कहाँ कहते हो अस्त्र है बोलो से पर फिर यहाँ ठीक होते हैं फिर जाओ तो वैसे ही वही घोड़ा वही मैदान वही बात हो जाती है तो चेतावनी लो चेतावनी से काफी लाभ होता है हमें पता चेतावनी करने से पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं कितने बाहर हैं तो इसलिए चेतावनी देने की कृपा करें ये चेतावनी है ये भी आदमी को चेतना बेहोश है होश में लाना चेतनी है पर वो ये कहते हैं कि तुम भजन में स्मरण में लगे लोग उनको बताओ कि तुम्हारा समय जा रहा है मौत नजदीक आ रही है कब भजन करोगे ये चेतावनी दो तो हम देंगे हम तो कहते तो रहते हैं भाई अब जैसा आवेदन से कहें और क्या कहें बताओ ज्यादा जानते नहीं क्या कहें बताओ सच्ची बात है आप देखिए समझ स्वामी नम्रता करते हैं सरलता करते हैं सुख में फूलना नहीं और दुख में भूलना नहीं सुख में फूलना नहीं ये सावधानी है सुख में फूल जाता है सुख हर से जड़ दुख बिलखाए ये जड़ता बताई सुख हो जाए राजी हो जाए या दुख में बिलखाए दो सम धीर धरे मन मान धीर पंडित बरोबर समझते हैं सुख हर से जड़ दुख मिल गए जड़ है वे तो ये सावधान है ना क्या हर से अब क्या हर से दिन हो जाए क्या हर से रात हो जाए क्या रोगे ये तो अलगे दिन रात की तरह सुख और दुख आते जाते रहते हैं अब क्या भरा है क्या बुरा है क्या करें इसमें ये तो होता है आएगा उसमें क्या हर्ष करे नफा और नुकसान में ये होते रहते हैं नफा भी होता है नुकसान भी होता है कभी अनुकूलता होगी प्रतिकूलता ही होती है उसमें राजी नाराज हो जाते हैं ये विवेक की कमी है हम राजी नाराज क्यों भाई ये आने जाने वाली चीज हम हरदम रहने वाले उसके सामने आते और जाते हैं हम वही रहते हैं तो उसके साथ होकर दुख पावे सुख पावे तो मूर्खता है तो ये मूर्खता दूर करनी चाहिए सत्संग के द्वारा सावधान रहना चाहिए जैसे आए वैसे में बह गए तो सावधान नहीं रहे दुख में भी बह गए सुख में भी बह गए नहीं तो बात करिए सुख दुख में क्या बहे सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय हो तो युद्ध आई जैसे नहीं बम पाप माफ से सुख दुख को समान समझो भाई क्यों सुख आता हुआ अच्छा लगता है जाता हुआ बुरा लगता है दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है क्या भेद है शत्रु दयाते संयोगे वियोगे मित्र मत्या हो और दुखदायी को भेद है शत्रु मित्र हो क्या भेद है प्रतिकूलता आती हुई बुरी लगती है जाति भी अच्छी लगती है अनुकूलता आती हुई अच्छी लगती है जाति भी बुरी लगती है भेद क्या हुआ दोनों को पहले पीछे बात तो एक ही दोनों एक ही है तो विचार करो तो समान दिखेगा फिर विचार मुक्त मुक्त में दुखी सुखी सुखी दुखी हो रहे या सुखी दुखी होने से दुख पा रहे ठीक तरह विचार कर क्यों तो सुखी है भाई क्यों दुखी हुए होता है ऐसा संसार का काम है आता है कभी उदय अस्त है कभी वर्षा है कभी घाम आ गया कभी शीत आ गया कभी जोर से हवा आ गई ये आत्म क्या है इसमें राजी क्या नाराज हो चित्र केतु के पुत्र नहीं था नारद और वामदेव जी कौन मार दूसरे अंगिरा और नारद आए तो क्या हमारा पुत्र दो हमारे को अरे क्या कह रहे हमारे पुत्र तो ज्यादा कह दिया पुत्र हो गया अब हजारों रानियों में पुत्र तो एक ही हो उसका हो गया आदर दूसरी रानियों के हुई जलन उन्होंने जहर दे दिया कि लट आइए आए खराब करे मालूम रोने लग गए सभी सभी जान दो अंग्रे आए तुम्हारे कौन हो आप अंग्रे नारद अरे वही है हम कि महाराज अब जिला दो बैठो को जिला दो आपने पुत्र दिया अच्छा भाई जिला दिया और कहा अरे दुष्ट तेरे को पता नहीं माँ बाप रो रहे हैं तू जो चला गया यहाँ से तेरे दया नहीं आती तो वो कहते महाराज मैं जहाँ जाऊँ नित नया बाप और माँ मिले मैं किस किस के रोऊ मैं रोऊ तो मेरे रास्ता बंद हो जाए मैं मारे रास्ते जाऊँ रो धो कुछ भी करो तो माँ बाप जगह जगह मिले, चोर चावल माँ बाप तो मिले ही शर्म कैसे कोई मैं किसके लिए रो बड़ा भगत हो गया चित्रकेतु, पार्वती ने श्राप दे दिया। अब फिर हर नमस्कार किया माता जी, शंकर ने कहा देख ये भक्ति की बात, ये श्राप दे सकता है तेरे को, कितना तपस्वी है ये, मन तेरे क्षमा मांगता है, वृत रक्षस हुआ फिर अरे राउत का गिर दिया आगे राउत को यो मोहो प्रसार करता है, जो हाथ में वज्र गिर गया कहते उठा उठा क्या शर्म क्या करता है उठा उठे मार अजात पक्ष खगा क्या स्तुति करता है प्रार्थना करता है राक्षस बना हुआ भी तो इस तरह सी बात है महाराज। तो सुख में दुख में मन बरोबर रहना चाहिए, पाप और पुण्य होता है वो लगता है आत्मा को नहीं लगता है, पर आत्मा को नहीं लगता है ये बात सुनी हुई है अनुभव में नहीं है, अनुभव आ जाए तो पाप को नहीं लगेगा, परंतु आप जहाँ बैठे हो वहाँ पाप भी लगता है पुण्य भी लगता है सुख भी होता है दुख भी होता है सब होता है, उसे ऊंचे ऊंचे फिर नहीं होता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बहुत सा समय चला गया भाई, उम्र भी बहुत सी चली गई, यहाँ करने का समय भी बहुत चला गया, अब रहा है उसमें अपना उद्धार कर लो बड़ी सावधानी से। एक तो मेरा कहना होता है कि आप ध्यान दे करके सुनो, आप ख्याल करके सुनोगे ठीक तरह से तो हरेक की बातों में आओगे नहीं, भटकोगे नहीं, नहीं सुनो तो फिर चाहे बरसों तरह सत्संग करते रहो, गुण खड़े एक भाव बुझता ब्योरा नहीं, नगरी में नहीं न्याओ रोई भले मेरा दिया पता ही नहीं, तो ऐसा क्यों होता है, ख्याल क्यों करते हो, ख्याल करो तो सब बातें आपको दिखने लग जाए साफ साफ। मेरी धारणा है कि शास्त्रों के पढ़ने से इतना ज्ञान नहीं होता जितना सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है, केवल पढ़ाई से इतना ज्ञान नहीं होता है, सत्संग को बहुत शुद्ध हो जाता है, बहुत विकास होता है, सांसारिक बुद्धि का विकास होता है, बहुत लाभ होता है, जितना ध्यान ज्यादा देगा उसमें मन लगाएगा उतना ही उसको विशेष लाभ होगा। तो अपनी बातों पर आप ध्यान दो तो सब ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर नहीं तो लोग सत्संग करते हैं बाजार में, बाजार में देख लो मार गया शायद देख लिया देखा देखो देखो गया, पर ग्राहक होता है वो और दृष्टि से देखता है, ग्राहक होता है वो ये देख लिया बाजार देख लिया जो बाजार है सत्संग का बाजार है यहाँ, अरे वहां बढ़ के से लेकर के रहता ही बाजार लग गया सत्संग का, इसमें कोई किसी का ग्राहक कोई किसी का कोई ग्राहक किसी का ही भाई, कहाँ पर ठीक होता है कहाँ बैठे हुआ है विचार नहीं है, होश नहीं, जिनके होश है वो विशेष लाभ उठाते हैं। इस बात मैं कहता हूँ आप विशेष ध्यान दो, विशेष ध्यान दो तो लाभ हो, जहां जाओ आप जहां सत्संग करो वहां भी विशेष ध्यान दो। एक सज्जन मिले थे उन्होंने तीन चार बातें बताई थी, वो याद है नहीं पता नहीं, मेरे को बताई थी ये सज्जन ने कि मैं सत्संग में जाता हूँ देखता हूँ तो मेरा भला कैसे होगा कि जिसका सत्संग करते हैं वो हमारे से उत्साहते हैं क्या, हमारे से चाहते हैं तो वो हमारा भला नहीं कर सकते। मैं तो विनोद में और बात कहता था कड़ी बात, जो तुम्हारे से चाहता है क्या चाहता है रुपया, तो रुपया चाहता है तो आप चेला नहीं हुए दादा गुरु हुए आप, आपके रुपये आपका चेला रुपया रुपये को चेला वो तो आप दादा गुरु है चेला कैसे हुए दादा गुरु है चेला बढ़ते हम ऐसी बातें हैं भाई हमारे हमारे तर्क की बात है इस वास्ते आश्चर्य आता है हमें नारायण नारायण नारायण नारायण खूब लगो भाई सब जो साधन जिसको अच्छा लग जाए उसमें लग जाओ तत्परता से जैसे नाम से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चिपक जाओ एकदम उसे एकदम तल्लीन हो जाओ देखो बड़ा बड़ी लाभ हो जाएगा साधन छोटा नहीं होता है करने वाला आदर से करे तो बेटा पार हो जाता है जितनी बातें सुनते हो उन बातों से अपना जीवन बनाओ तो जीवन में बड़ा लाभ होगा और सुनते हो तो बातों का तो ज्ञान हो जाएगा लेकिन उद्धार होने में कठिनता है दूसरों को सुनाने के लिए बन जाओ तो आप काम में लाओ उन बातों को सुगमता से आवे जितनी बातें आपको सुगमता से आवे कि इनको हम आश्रम में ला सकते हैं उतनी आप काम में लाओ जो कठिन लगती है वो सुगम हो जाएगी और जो समझ में आती है नहीं वो समझ में आ जाएगी आपका विकास हो जाएगा अला पर साधन नहीं करोगे कोई सत्संग करोगे तो बिल्कुल साधन न करे ये तो नहीं होगा सत्संग में आने के लाभ हुआ करेगा ही पर विशेष ध्यान करो तो विशेष लाभ हो जाएगा इस वास्ते अपने ग्राहक बनो कि हम तो अपना उद्धार करने का आएंगे अपना उद्धार करेंगे कल्याण करेंगे ऐसा पक्का जे तेरे भावे जो करो भूलो भरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भुवन गुहार दुनिया करती रहे अब क्या मतलब है आप अपना काम करो अपने बिजली करो ठीक होगा जितना जान लिया समझ लिया अब उसे उल्टा नहीं चलेंगे ये भूल होती है हमारी उल्टा भी चल देते हैं सुल्टा भी चल देते हैं तो सुल्टा चलो उल्टा नहीं चलो तो विवेक बहुत बढ़ जाएगा बहुत विचार विवेक विशेष बढ़ेगा विकसित हो जाएगा जीवन शुद्ध हो जाएगा दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बनाए तो विकास हुआ कि नहीं है जिस जिस चीज ली विकास हो गया ऐसे सत्संग के लिए एक एक दो दो बात रोजाना ले लो पकड़ लो और संग्रह करो तो बहुत संग्रह हो जाएगा बहुत विचित्रता अपने आ जाएगी पर आगेगी तभी उनको ग्राहक दृष्टि से आप देखोगे बहुत अलग बात कई बातें आ जाती है सत्संग में और याद भी नहीं रहती पूरी सुनते भी नहीं आप इकट्ठे होकर 5-7 बहनों बहनों भाई भाई आज सत्संग में क्या आई तो ये कोई बता दे आई कोई बता दे तो सबके बातों का लाभ हो जाए सबको किसी कोई बात समझ आती किसी कोई बात आती किसी कोई याद आती तो अच्छी अच्छी बातें सबके संग्रह हो जाएगी उनसे दे दी उनसे दे दी 5-10 है तो 10-10 बातें सब 10-10 हो जाएगी सबके ये तो एक एक दो दो रहेगी ऐसे अगर सत्संग का विवेचन किया जाए पीछे विचार किया जाए तो उसे बहुत ज्यादा लाभ होता है ये आप करके देखो कई सज्जन ऐसा करते हैं सत्संग के बाद में वो चर्चा करते हैं क्या बात आई आज ये बात आई ये आज आई ऐसे हम पढ़ते थे तो पहले गुरु जी से पढ़ लिया पीछे आकर उस संत को विचारा विचार में नहीं समझ में आई फिर पूछ लिया तो उससे पढ़ाई होती है ऐसे आप विचारो तो बहुत विलक्षणता होगी आप मित्रता आवेगी आपने आपस में सत्संग करने से लाभ होता है एक कहावत है कि दिए के तले अंधेरा तो दिए के तले अंधेरा होते एक दीवा हो दो हो तो वो उसको दूर कर दे वो दूर कर दे और 3-4 मिले तो अंदर रहेगा नहीं दिए तले इस तरह से आप एक एक बात कहोगे आपस में विचार करो तो अंधेरा नहीं रहेगा प्रकाश हो जाएगा बहुत बातों में ज्ञान हो जाएगा कि भले ये बात ठीक है ये ठीक है ये ठीक है तो एक एक को ठीक जैसी वो 10 करो तो 10 बात हो जाएगी 20 हो तो 20 बात हो जाएगी एक एक ऐसी बीस बात है तो ये विवेक है और विवेक होते हुए भी काम में नहीं आ रहा है विवेक काम में ले तो निहाल हो जाती ऐसे आप करो, सत्संग करो, विचार करो, गहरा सोचो और फिर समझ में नहीं आए वो बात पूछो तो बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। पर ऐसे लाभ तो होता है, गंगा जी में पड़े हुए पत्थर गोल गोल हो जाते हैं, प्रवाह में पड़े रहे, ऐसे सत्संग में पड़े रहे हैं तो उसमें लाभ होता है, बिना विशेष प्रयत्न किए भी लाभ होता है, ऐसे प्रयत्न करके जानो तो बहुत विशेष लाभ होता है। सत्संग का प्रभाव पड़ता है आदमी पर। हमारे कई सज्जनों ने कहा है, एक सज्जन वो कहते थे कि सत्संग करते रहते हैं तो पता नहीं लगता, और जगह जाते हैं तो पता लगता है, अरे वहां कैसा भाई मिल, यहाँ कैसा भाई मिल रहा है, पता ही नहीं लगता। तो सत्संग बैठे हमारे क्या पता, खूब ठंडी जगह बैठे आते गांव का क्या पता लगे, जो पुनी आतप तापे तो होगी तरु छाया सुख जाने सोई, तो छाया सुख वही जान जो आतप तापे तो भीतर बैठे कैसे जल जाया है क्या पता लगे। प्यासे लगने से जल की कीमत होती है, भूख लगने से अन्न की कीमत होती है, कितनी बढ़िया चीज लगती है। भूख नहीं ऊपर भी खाते रहते हैं, अग्नि खराब हो जाती है, हो जाती है अग्नि बड़ी तेज हो जाए भूख रहे तो। इस तरह से सत्संग की भूख रहनी चाहिए, भीतर में चाहना अच्छी बात मिले, अच्छी बात मिले तो उसको अच्छी बात मिलेगी, सत्संग मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी, लड़ाई झगड़े में मिल जाएगी, बात करते हैं लोग उनमें मिल जाएगी, जैसे दत्तात्रेय जी मिली जो आपने को भी मिलेगी। क्या दत्तात्रेय जी खुली थी हमारे लिए बंद है क्या, वो परिस्थिति हमारे लिए बंद थोड़ी है, परिस्थिति हमारे सामने भी आती है। घूम लीजिए काड़ू के नहीं छाया में सूर, घूम लीजिए घूम लेना चाहिए, केवल ज्ञान में भक्ति में योग में ही नहीं है, सब जगह परमार्थी रस्ते में चलो तो उसमें भी ऐसा होता है, हमारे ऐसा होता है, ऐसा करते हैं फिर भी ऐसा करना चाहिए, इसमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से भी लाभ होता है, ये विवेक पैदा होता है। जैसे हम सुन लेते हैं, सुन करके आपस में चर्चा करते विशेष लाभ होता है, ये बात मिली है ना इसको काम में लाओ, क्या कर देखो विशेष लाभ होगा, काम में भी आ जाएगी वो बातें ठीक तरह से। और एक बैम पड़ा हुआ है कि ऐसे सुनते हैं पर भूल जाते हैं, ये बड़ी गलती होती है, ऐसी धारणा कर दी आपने, वो धारणा कारण भूल जाते हो, पर पकड़ ली अब कैसे भूलेंगे, सच्ची बात पकड़ ली नहीं भूलेंगे, नहीं भूलोगे फिर, पर फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, तो इस बात आपकी आदत ऐसी बन गई अब भूल जाओगे। ये जो भगवान है ना, एक मार्मिक बात बताता हूँ, भगवान है वो कल वृक्ष है, उस भगवान की छाया में हम रहते हैं, आप जैसी भावना करोगे वैसे हो जाएगा, कि हम भूल जाते हैं तो भूल जाओगे, कि जो सच्ची बात है हमारे लिए कैसे भूलेंगे हम, तो नहीं भूलोगे। भगवान की छत्र छाया में है हम कल वृक्ष के नीचे, आप कहते तो फिर भूल जाते हैं तो भूल जाओगे, हम कैसे भूल, जो सच्ची बात है असली हमारे लाभ की बात है, नहीं भूलें नहीं भूलो, आज से विचार कर लो कैसे भूल जाएंगे, नहीं तो भूल जाओ, आप चिंता क्यों करो, आप राम राम राम राम राम राम करो, भूल जाए तो मैं राम दो अक्षर याद कर लो और भूल जाए तो भूल जाओ, ऐसे काम की बात हो पकड़ लो फिर भूल जाए कोई हर्ज नहीं, अपना उद्धार हो जाएगा। तो चेत करो अपने, चेतो रे दुनिया जन्म जाय है चेतो रे, बैरी काल ताल नहीं ले वे, बाल वृद्ध को ले तो रे, चेतो रे दुनिया जन्म जाय है चेतो रे, भूलो कहा भर्म में भोला सुख, करते सुकृत ले तो रे, बेर बेर में टेर कह तो देह मिलेगी रे तो रे, चेतो रे दुनिया जन्म जाय है चेतो रे, समय जा रहा है, सत्संग होगा होगा होगा, अब हो रहा है और अब समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है, ये उम्र भी ऐसी ही है, संयोग भी ऐसा ही है, मौका भी ऐसे ही है, अभी बिना समय सत्संग होगा होगा होगा हो रहा है, फिर हो रहा है हो रहा है, फिर हो गया ये होगा, तो लाभ ज्यादा उठा लो तत्परता से। ये बातें बार बार नहीं मिलती है, जो मिल जाए अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बातें सुन लो यहाँ, तो आपके अच्छाई का संग्रह हो जाएगा, बहुत बढ़िया बड़े बहुत संग्रहित खजाना बढ़िया हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीज लेने से खजाना, खर्षा कर्णशस्त्र विद्या वर्तन से चिंतित, विद्या थोड़ी थोड़ी सीखते ही विद्वान हो जाता है, ऐसे कण कण इकट्ठा करते हुए धनवान हो जाता है। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम, क्षण क्षण छोड़ देते विद्या कैसे आवेगी, एक एक क्षण देगा सत्संग में, जो सत्संग में विषय लगाता है सत्संग का निरादर नहीं करता है उसको ज्यादा लाभ होता है। मैंने कई बार बात कही है कि जो विशेष बात होती है देखता हूँ तो वो आदमी नहीं है, वो कभी करता है कभी नहीं करता है, उसको अच्छी बात नहीं मिलती, या सदैव करता है उसको अच्छी बात मिलती है, तो निरादर करता है कैसी अच्छी बात मिलेगी, आदर करने वाले को मिलेगी। तो विवेक का, सत्संग का, सत्शास्त्र का, सद्विचार का आदर करो, महत्व दो, बहुत मिलेगा। भगवान का दरबार है, साईं के दरबार में कमी काहू की ना है, भाग हीन बरगद करे सुख सुख चाकरी मान करने में भर गए, नहीं तो बहुत अच्छी विज्ञता हो जाए, बहुत कई बातों का ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान काम में जितना लाओगे अधिक उतना ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो सुनने मात्र में भी फायदा तो होता है, काम आ जाती है।